أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. سألتموهن اسمتا عن فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. دا اوم قانون دے د پرد مومنانو مومنانو تعالی رب العالمین خطاب کوي چې تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم کور تا بغیر د اجازه تا مداخله گئی کله چې تاسو ته اجازه توشي نو بیا تاسو داخله گئی عادی لوخ یو تا اوم درنګ یو شی بلشی تا قاتل مکوي عقل چې تاسو تدار کړل عقل چې خوراکو کې نو بیا خورېږي وځي مکه نه د پرد غپونو شپونو چې تاسو پاغه دې کې غاب شپ لګوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نه شرمېږي تاسو ته نشي ویل شرم د واجنا ځکه چې ملمانو والله رب العالمین نپرې غدی د حق بیان حق بیان الله کوي نو پدی کې دا خبره معلومه کلت یو ملماشه نو پاغه دې کې پیوشی بلشی کی گوتے ماو ہے چه کلا لوخیو کے گوتے وے کلا یوشی کے کلا بلشی کے کلا یوشی تا گورے کلا بلشی تا گور علاقہ دادا چه وے داغا دا چه وے پردیو کرونو کے مالکی ماکاوا ملما لڑیے نو کلا چه خوراکو کے باز بیا وزا او بیا دا ماوے چه تاکیو تا تاکیا شے او بیا وے چه رشنے چه بنوی جی بطلے بنوی نانا با سکوم شه خوراکو که باس بیا وزا نور انتظارو نما کوا ملماتان در زان نما جوڑاوا کور والا زان ونه ماحیرانوا بیا دعوات نما خاتا کوا وجره ما بانداوا لکه چه تلوڑ شه اغده که دیراوی ناستوی پیگم صلی اللہ ونه کلا یوشی مطالبه کلا بلشی مطالبه جشنه چای بنوی یرا جی دا چی تدیر چی نی پا کیوانا چی اللہ گوندی دا چی غا گوندی وی کن علکہ دا تنگاول منگاول مکاو یا بشنه چای کور کیوی یا بنوی تا دا کنزن روڑی بیا بازی کورونو که نوی بازی واقع که نو دا تنگاولو کار بنکی کلا چی دعوی تو خوری بسو وزا خان خیرات تو خوری وزا خان پای مسئلے ونی نور هغه دې کې بیا ما کې نه چې ګپونه شپونه لګي غاب غریب څه ځان سنبالي څه به لوخي به سنبالي د کور تنظیم وکي بل څه کوم مل منرسیا هو خدمات پکې نو ته چې ورته څملې او بیا د پراتو نیه کنن دا چې مل ما و ځنه نه جوړې خادي ته دې کېږي مل ما تاندر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناغا ثواب په ځمنه سړي تبې مصیبات جوړ شي یا ایو الذین امنوا ایمان ولو لا تدخلوا بيوت النبي مداخل گئی کورونو د نبی صلی الله علیه وسلم تا الا ان یوزن لکم مگر چه اجازه توکړی شتا ستا الا طعامن ټیکاله تا اروټه تا غیر انا جناب انتظار کوونکی وې داغه د پخلی تا داغه د لوخیو تا د پخلی تا بس کوم شې چې تیاری غوخره ولکن اذا دعيتم فادخلوا کله چې تاسو ته دعوت درکړې شي فادخلوا نو داخل شي فیزا دعتایم نو فانتشروا نو خوارور شي کارور شي ولا مستانسین لحدیثنا مکه چې آرام کوي د پره د خبرو تاکید لګولی مکه نه ای ما کې گئی چې آرام کوي د پره د خبرو ان ذالکم یقینا د تاسو کارونه چې دی کان جنبی فرق یې نه دا تکلیف ور کوي کور والا تا تکلیف ور کوي سړیا روټه در تکړی نه سکه کور خور تر نه تقسیمې کړو اجراونه تقسیمې خو وزا خو ده تا وګوره فیستحی منکما نو شرم کوي دا نبی صلی الله علیه وسلم دستا سنا نو دا قربا شرم کوي والله لا یستحی من الحق الا رب العالمین نپرګ من الحق بیان د حق الله د حق بیان کوي دا د حق بیان دی چې ګور روټه خوره نو بیا وځه وا ان تلتموهن یو شای غواړی د بیبیانو نا متان په باره دیو سامان کې کله چې تاسو تپوس کوي د بیبیانو نا په باره د سامان کې فسالوهن تپوس کوي د بیبیانو نا من وراء حجابن ورسته د پرده نا دی آیات ګورا پردا نازل شو ها دی آیات سره پردا نازل شو نو کله چې ته یو شیخ غواړی نو دیوال نورسته طرف نه پر دی نورسته طرف نه غواړ आवाज ورته کو ذالیکم اطهر لکم ذالیکم اطهر لقلوبکم دا ډیر پکون کړي د پر د زړونو تاسو او قلوب نه او د پر د زړونو د خزو و ما کان لکما ندی جه تاسو د پر انتو زو رسول الله چې تاسو تکلیف ورکی دا اللہ رسول تا ولا انتن کی حو ازواجو ندا چه تاسو پنے کاخسر واخلی بی بیانی دا پیومبر من بعدی ہی پاست وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نابدن امیشا من بعدی ہی من بعد وفات النبی ابدا ان ذالکم کانا عند اللہ یکینن دا کار دستاسو دے پنیز دا اللہ بنی عظیمن لوی جرم لوی گناہ دے ان تبدو شیئن کچر تاسو خکر کویو شیئ او تخفو یا پتویو شیئ فا ان اللہ کان بکل شیئن علیما یکینن اللہ پارشی بنے پوئے دے زڑکی تیوہ خبر آپٹاوی یا پترگان دے کوی لا جناح علیہن نشت دے گناح علیہن پدی خضو باندے فی دخول وقت خلواتنم باغا دخول د وخت خلوات کې ان په یوازې د خریدلو کې فی آبائهن پپلارانو خپلو کې کپلارانو باندې د خریدګرا لونه مثلا ولا ابنائین نه په بچو خپلونه یعنی بچو سره بلا کمره کې ناشتوي پلار سره خځه بلا کمره کې ناشتوي ولا اخوانهن نا غورونو باندې چې پورونو سره بلا کمره کې ناشتوي ولا ابنائ خواتهن اخوانهن نه پاغو يرونو خپلو چې ور سره ناشتوي ولا ابنائ خواتهن نه پاغ خوريون دي ولا نسائهن ناغا مسلمانان خځه کا غو سره بلا ناشتوي ولا ما ملکت ایمانهن نا اغا چې ملکن شوی خلصونه دیو اغا نا وینز مراد دی گورا یعنی وینز سر ناستوی بیلا کمره کې دینا مراد غلام ندی چې ځوان غلام سره د خپل مولا گنا ناستوی واتقین اللہ او دویری گی دا خجد اللہ نام ان اللہ کنا علا کل شین شہیدہ یکینن اللہ پارشی بن شہیدن حاضر و نظر دی نو ګوره کدا خځه خپل پلار سره اورونو سره مثال ناشتی وی خیر دی ان الله قانون اتم د پر د مؤمنانو ان الله او ملائکتو یقینا الله رب العالمین ملائکتا الله یصلون علی النبی افرین وای په شان د نبی صلی الله علیه وسلم افرین وای په شان د نبی صلی الله علیه وسلم یا ایو الذین امنو اے ایمان ولو صلو علیہ تاسو دعاو کی پیغمبر تا وسلمو تسلیما آکوئی ورتا خسلام وسلمو تسلیما آکوئی ورتا خسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکا ایو النبیو ورحمت اللہ وبرکات ان اللذین یوزون اللہ یقیناً آکا سانچ تکلیف ورکی اللہ تا ورسول او رسول د الله تا الله توحید نه مانی رسول سنت نه مانی دا تکلیف ورکول دی الله تا لعنهم الله لعنت کړی دی الله په دیو باندې فی دنیا په دنیا کې رحمت نه لری کړی دی ول اخر او په اخرت کې رحمت نه لری کړی جهنم تبزی دا یاد دلیل دی چې مشرک او بدعتی لعنت دی مشرک او بدعتی لعنت دی ها یوزون اللہ و رسولہو دا اللہ دا توحید خلاف کئی دا پیغمبر دا سنت خلاف کئی اللہ و رسول تا تکلیف رسی لعنہم اللہ پا دی دوارو بنے اللہ لعنت کرے دے پا دنیا کے رحمت نہ لرے کری دی آپ آخرت کے جنت نہ لرے کری دی پہنگم سرے ون نو بیداتی و مشترک دا لعنتی دی وعد لهم اتر کړه دیو د پران تیر کړه دیو د پرا ځاون و هینا عذاب د ذلیل کولو درسو کا ور سو کولو والذین یوزون المؤمنین آکه سانچه تکلیف رسی مؤمنانو تا والمؤمنات مؤمنانو خذتا بغیر مکتسبو بغیر د اغنه چې دیو کسب کړی وی یعنی بهتان تړي بهتان چا کی وا خبر نه وی تور باندې تهمت ولګی دا بهتان دی نو فقد احتمالو یقینن دیو پور تکڑ بختانن بختان وی تڑل بختان و اسم مبین او گناہ کرام اگر غیبت نا بختان لوی جرم دیخا غیبت دی تیلی شی چو سڑی که یو خبر موجود دی او کچیر تا آغت مخمخ دا خبر که نو غا خپکی گی او دی نا تا پاسی شا دا خبری ہوکی نو دیتا غیبات یلی شی او بختان دیتا یلی شی چه سر یو سڑی که خبر موجود نده اتاور بنی الزام ولگی دا بختان دی دا دیر لوی جرم دی دا غیبات نا غیبات چه دی دا حقوق و لعبات که دی بختان حقوق و لعبات که دی اگر یو سڑی نتا غیبات کرده دی مثلا دی چه طریقه دی وش چه دا غیبت تو تا معاف شی ایوا طریقہ خویدا دی چه غنه مفی غوڑا چه جی تا پس ما خبر کری دی تا نزه مفی غوڑم خوابو یه چه تیکتے بس پا مفی خبر کری مفی مادتا مفی دی کچیر مدوی جوانده نوی تا غب سے خبر کری مثلا نو آغا دا پر طریقہ دا دی چه آغا دا پر دا مغفرت سولونا کوا چه اللہ تورت جنت الفردوس نصیب کی اللہ ما ډېر غیبتونه دغه کړی یا لتی وبخه الله تی درجه بلند کې ګناونه ورته معاف کې ما وباخه دا طریقې دی ها وینم سلام دغه جګه هو وفات شوې نو وفات نه بعد وبیا هغه غیبت بترنګي مطلب درې چې غیبت نه بځان خلاصې نو غره پر مغفرت دعاګانې ډېرې کوا ها وینم سلام وایګه خبرې ون اګوره غیبت ډېر سخته ګناه دی ها دې د واجب نه علماء فرمای الغیبت اشد من الزنا غیبت د زنا نه سخت دی ولی زنا په حقوق له حقوق الله کې راځي غیبت په حقوق له عبادت کې راځي حقوق الله په ګناه معاف کیږي توبه معاف کیږي او حقوق له عبادت په توبه نه معاف کیږي بلکې توبه مو وباسي او هغه حق په واپس کې چا چې تا باندې حق وي غبا واپس کې په یوه مثال باندې الله اکبر یا ایو النبی دا بلا مسئلہ کئی ہاں پہنگو مسئلہ من مخ کے مسئلہ دا خیجاب دا کوروا وست عام سطر و خیجاب اے نئی عام پردہ بے نئی ہاں یا ایو النبی آ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گو رہا ہاں آ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ازواجکا ہوئے اخپلو بی بیانو تاں وبناتک اولونو خپلتا ونساء المؤمنین اخذو د مؤمنانو تا سوایا ورتا دا ورتا وایا اولونو او خذو اولونو او مؤمنانو خذو یدنین علیهن دا ورتا وای چې زوړند زوړند کړي په جنونو خپلو باندې واد چوي په جنونو خپلو باندې من جلبی بینا دا غٹو غٹو چودرونونا دا غٹو غٹو برکونا غٹے غٹے برکے دوا چی پزان بنے خان دا دا پردے آیاتے خان او آیا خپلو بی بیانو تا خپلو لونو تا خویندو تا آو مومنانو خدو تا یدنین علیہن زوڑن دکڑی واد چوی پا خپلو زننو منی من جلا بی بی حنان داغا غٹو غٹو سودرونو نا جلا بی آغا غٹ غٹ سودرونو نا چاگا پیواندو نور که لگی دلی بی گورا پایی که بدرانگ بی داتی خوبصورتم نوی خوا غٹے غٹے برکے داوالے زالے کا ادنا دا دیر کریب دے چی برکے زم بنی وا چوی لوی لوی چودرونه ځان باندې واچوي دا ډیرا قریبه دی ایو عرفنا چې و پیژندل شي چې دا مسلمانانو خزی دي فلا یؤذینا بیا به تکلیف نشي ورکاوله بیا به تکلیف نشي ورکاوله بیا به ورسله سنن نشي تکاوله سیټي وش پلکې و نشي والے اور پسې په کوم سره خا پټاوې په ورکه کې نو واس اکوم سڑے چیز تا گوری نو غابن شرمی گیا نو جتا بربندوی آلے باستا گاڑوالوی نو بیاد زن نگیلا کوا وکان اللہ غفور رحیم او دے اللہ تعالی بخون کے رحیمن محربان کچا غلطی شوی بے پردگیری شوی نو ایندہ دا پر توباو بسا اللہ بخون کے محربان دے آو کلچ پردا خج پا پردے کے شوی او منافقین بیام پر دی خدی چیڑی نو بیا گورا دا بیا نخلصی گی دا اللہ دا عذاب نا پردے کے خدی چیڑے لئن لم ینتہی المنافقون کچر ما ننشو منافقین والذین فی قلوبهم کاد ما ننشو منافقین دا تنگ اولو سنا قلوب مرزون آغا کسان چه پسنو ردیو کے مرزونا میلان دے الى نساء الاجنبیات پیگم صلی اللہ پر ردیو خضوط میلان دے یادا مرزون زنو کے فیسکتے والمرجفون فی المدینہ تے اغلط و خبر و خرون کی پو مدینے کے دروغ و خرون کی پو مدینے کے قدامان نشو گرام لنغرینکا بهم خام خواب زتا مسلط کرم پدیو بندے خام خواب زتا مسلط ثم لا یجاورونک فیها بیا بو نو سیگی تاسو سره په دې مدینه کې الا قلیلنا مگر لغونه خلق پوسیږي نور بټول دی مدینه نو شړلې شي دغه چې مسلمانانه خځه تنګي نو بیا ودا شړلې شي دا بدامنی خورای ها په یو سره ملعونینا دیو باندې لعنت کړه شوی دی د الله رحمت نه لری شوی دی اینما سقفو دلې شي دیو لاندې کړه شي دیو شي ګر کړه شي او خيزو ودن یو له شي پکېت کې دراوستل شي دا بغاوت ولا خلق امن خرابي وقتلوا تقتيلا ودوشل شي په وشلو سرام دا د پکېت کې راوستل شي کې عام درنګ ودوشل شي دغه چه فساد خوري بدام ني راولي دا الله د قانون خلاف ورزي کوي او رسول سخت شوا بیگم سلام سنت الله فی الذین خلو دا متل دے دا تیر شوی دے دا اللہ پاغو کسانو کی چی مخ کی تیر شوی دے من قبلو مخ کی دینا ولن تجد لسنت اللہ ہرگز بو نمید پر دا کنون دا اللہ تبدیلا بدلاولا تخفیف اخروی یسألوک الناس وانسا تپوس کوي خلق دستانه په بره د قیامت کې قرن نما علمها وې په عمره یقینن علم د دې قیامت عند الله په نه د الله دې ما سره د دې علم نشته ګور الله په نه دې عالم الغیب نیما و ما یدریکا سشی خبر در کتا لرا لعل ساعتا شاید چې د قیامت امید چې د قیامت تکونو قریبا وی شی قریبن قریبا څشي خبر درک تعالی چې قیامت قریب دی ها ته هني خبر کې دی چې قیامت قریب ان الله لعن الکافرین یقینا الله لعنت کړي د کافرو باندې چې قیامت نه منکر دي او توحید نه منکر دي و اعد لهم سعیرا اته ار کړي دی الله دیو پر تیز اور د جانم خالدین فی ابدا امیشہ بی دیو فی اپدی ورد جانم کی ابدا نامیشہ لا یجدو دا ولی ولا نصیرہ نبو ممی اخپلو زنن پر ولینا دوست ولا نصیر نیم دادی نبو دیو سرا دوست وی نبو دوست وی نیم امدادی یوم پدا غیوری جے کے تو قلب وجوہم چاڑا ولی رڑا ولی شی مخونہ دا دیو فی نار پر ورد جانم کی مخونے بورتی گی ای های نو کله چې مخونه دی جانم کې اړول اړول شي یقولون وای بد جهنميان یا لیتنا اے ارمان دی اے افسوس دی اتان الله چې متبه دری کړی د توحید الله او اتان الرسول متبه دری کړی د سنت پیغمبر ای های ارمان دی چې مولا الله توحید منلې سنت پیغمبر منلې وقالو جګړه و شروع ښا د مشرانو کشرانو وقالو ایب دا کشران ربنا اے ربنا ان اعطانا ساداتنا یقینا مونږه ته به دری کړی او ساداتنا د مشرانو خپلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکبرا انا ادمولیانو خپلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غټانو ته به درین کړی او د مولیانو ته به درین کړی چې باطل پارس مولیانو او پیرانو غوته به درین کړی وا فازلون السبیل غلط کړی مونږه د حق لارې نه حق لارې نه غلط کړی ما زیماوار غستی او چې زیماوار یم د ما خبره ومنا ز مفتیم د ما فتوا ومنا ز پیریم د ما پیری ومنا یا الله می غلط کړی د حق لارې نه یا الله خیرے بکی خواہ ربنا اے رب زمونگا آتی ہم راولے دی غٹانو مشرانو لازی افین دو چند من العذاب رازابنا اللہ مرحبا ولانهم لانن کبیرا لره کې دیو لرا د رحمت خپلنا لانن کبیرن پل لره کولو غاٹ و سرا یا اللہ خپل رحمت نه لره کې گره کشران بدی مشرانو پسے دا دعاگانے کئی خان چه غلط مشر دوی تبا دے کشرین تبا مشرین تبا آئی آئی قانون نه هم قانون دا پر دمو منانو نو گورا دا جگڑا بشروی دا مخ کی ما تفصیل ذکر کرا وخان دا سورت ابراہیم یو اشتم آیت کن دا جگڑا تیرا شوی سورت ابراہیم یو اشتم آیت کشران مشران بجا گڑے مننی سورت ابراہیم یو اشتام سورت العراف پینزہ درشان سورت العنکبوت دولسام دیر لسام پایگو مسئلے ہو نو بازغا دیکھے ہو بھی ایچ سم نو جوڑے گی اللہ بدا کشرانم جاہنم تورو غرزی مشرانم باو ورو غرزی پایگو مسئلے ہو کشران مشران با اللہ رب العالمین تول ورو غرزی پایگو مسئلے ہو اللہ اکبر نا ہم کنون دا پرد مومنانو یا ایو اللذین آمنو آ ایمان ولو اے مومنانو بنی اسرائیلو پشانتا خپل پیغمبر تا تکلیفار نکی خپل مشر تا مومنانو خپل مشر تا تکلیفار نکی یو پیغمبر ندے آریو مشر تا تکلیف ماور کوا خان یا ایو اللذین آمنو آ ایمان ولو لا تکونو کاللزینا مکه گئی تاسو پشانت داغو کسانو آزو موسیٰ چه تکلیف رسولیو موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تے تکلیف رسولیو آ تکلیفی ذر رسولیو فبرعہ اللہ بریک اللہ تعالی برعت ورک اللہ تعالی ددی تکلیفنا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ موسیٰ علیہ السلام تا خلاصے ورک براعتی ورک مما قالو دا آغو خبرو نا قالو چی ویلی دیو کمی خبری چی کولی نو آغنا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ خلاص والے ورک خواہ پہیگی موسیٰ علیہ ونی پہیگی کنا پہیگی اللہ اکبر اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام تے خلاص والے ورک خواہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مندے تکلیفی برسول موسیٰ علیہ السلام پہ اتحام دا زنا سراخا یہ تحمت زنا اور بنے لگا والے ہو کلے چھے تقریر کول نو کارونا خج تا پیسے منہ لیو یارن دیئے تاکہ نا موکی سا تکڑی ہو مانز دا تقریر کور تارا پورتا شوا چھے مڑا تا مسالے کوا بگنیے شپے اجرت روکا نو تحمت زنا اور بنے لگا والے ہو نو دین اللہ برا اتوار کا لخلا سوال اوار کا خان آم درنگی پہ اتحام دا قتل سرا پہیگم سالے ون چتا قتل کرے رہے خان ساڑے دا وجلے رہے ساڑے دا وجلے رہے کیپتی دا وجلے رہے اگن اللہ برا اتخلا سوال اوار کا یادا چھ دیو با بربند لامبل آموسیٰ علیہ السلام حیانا کو اب دیو سرا یو زینلن بید بربند نو دیو پدی بن الزام والا گول چی پدی بن براگی مراز دے دا عبرس ما بادنی بیگی زکا مصر لمبیگی نا خان یادا چی دا دے پا خوصیتینو بن پرسون دے خان خوصیتینی پرسی دلیل شارم دا وجدن لمبی نو موسیٰ علیہ السلام یو عورز لمبل لانگی جان نا چا پیر کڑو خان او جمع پا کانی بنی اخیوی نو کلی چه ولم بل نو کانی جمع و تختاولی نو دیور پس روان شو او آوازونه کولو سو بی زما کپڑه سو بی حجار زما کپڑه کانی و تختاولی نو ورورسی ده کانی گیر که او کانی خوٹا کول پام سی سر ها خیووال پیگم سالی ونی آدیو ناستو موسیٰ علیہ السلام بدن مبارک کی ولی ده صاف ستراو ایچ کسم برگای مارا زربانی نو خان او موسیٰ علیہ السلام دا گاٹا زن سر بیارا واخستا خان دا در قیمتی گاٹا واخا پیگم سالی بنا اللہ اکبر نو زکی ویلو سا موسیٰ علیہ السلام بانے دیو تکلیف ور کول خو الله رب العالمین آغا بری کها پینګو سره و نو ځکه ورته ویل وکانا عند الله وجیها او موسی علی السلام پنځ د الله باندې وجیهنا مخاوډیز وجیها مخاوډیز پینګو سره و مخاوډیز یعنی مخ ته خالګ ورته وړي دی ته وجیها ایلې شیخا وجیها دا لسم قانون دی د پرد مومنانو یا ایو الذین آمنو اتقوا الله او ایمان ولو الله نه وډریږي وقول قولا سدیدا وینا کوي خبره حق قولا سدیدا خبره صافا خبره د حق خبره کوا یصلح لكم اقبلوی بتا سولرا اعمالکم عملنا استاسو قبلوی عملنا استاسو ويغفر لكم ذنوبكم ابا خنا بکوی ګناونه استاسو ومن يطع الله ورسوله اسوک چې تبه دریو کې د الله او رسول وقد فاز فوزا عظیما یقینا دا کامیاب دی په کامیابی لوی سره نو ګوره په دې قانون کې مؤمنانو ته مو تاسو ټول ته دا خطاب دی الله نه وډره گئی خبره چې کوي حق خبره کوام ها عملونه خپل درست کیا الله رب العالمین بابا خنا درتاو کی گناونه به معاف کی ادا الله او در رسول ته بدری او کوي سوک چې الله او در رسول ته بدری کوي نو دیتا بلو ای بارے ملاویږي جنت په ملاویږي ها دا قانون و ها بیا زجر ور کی د پرد مشرکین او د منافقین او ها ان ارزنا الامانتا علی السماوات والارض دایات لغونه مشکل دی معمولی غونه خاصو توجیحات کی ورګه ها ان ارزنا الامانتا یقینا مونږه الله فرمای یقینا مونږه پیش ک امانت تابعداری و اسلام امانت معنی اسلام اسلام ورلنده ولی ک بیا پېګه او تابعداری علی السماوات پس مننو باندې ولارز او پس مکو باندې ول جبال په غرونو باندې دی ټولو باندې ماته بيداری پیش کا امانت مو پیش ک چې اسلامو فابینا انکار وک دی غرونو ادي اسمنونو ادي زمکو انکار وک ان يحملنا ها د پورتا کولو دا غینا چې اسلامو نشم پورتا کوي نشم برداشت کوي زمکی من کارو که اسمنونو من کارو که غرونو من کارو که ان یحملنا ها ده پر تکولونا و اشفقنا من ها اوڑری دو دا ټول اسمنونو او زمکی و غرونا من ها ده دی امانتنا امانت نوڑری دو ها چه دا منشون پر تکوه دا دورا بجون اسلام دا چه تا پرداش که ویش و حملها الانسان اپور تک دا امانت انسان انسان پورتا که ها یعنی دا اسلام و دا پیداری تب تبیداری دا انسان پورتا که ولی پورتا که انهو کانا ظلوما جهولا ذکر چه ده سخ ظالم ده او ده سخ نا پوئی ده ها سوال دا پیدا کی چه ده اسلام دا دیو پورتا که ذکر چه سخ جاہل ده او سخ نا پوئی ده نو بیت رنگی پورتا اگر از ظالم سخت ظالم دے نو ددی مقابل کے عدل دے ہاں نو لکت سرنگے ظالم دے اندہ چھے مادہ دا عدل اور کشتا دے جاہولا لکت سرنگے جاہل دے نا پوئے دے امدہ چھے مادہ دا علم اور کشتا نو چاکے مادہ دا جہل وی آدھا علم وی چاکے مادہ دا ظلم وی دا عدل وی نو آغا دا شے پرتا کویشی ار سو کینې شي پرته کوي کنه زمکه اسمنونو غرونو کې نه ماده د جهل شته نه ماده د ظلم شته ها انسان کې ماده د علم هم دی ماده د جهل هم دی او ماده د ظلم هم دی ماده د عدل هم دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا انسان پور تک خو چون کې انسان دعا کې سم دی یو مسلمان دی چاغه مشد پر د الله او د رسول ته بيدار دی دا امانت کې خیانت نه کوي او یو منافق ته او کافر دی نو هغه چون کې خیانت کوي نو هر کله چې دا امانت کې خیانت کوي دا پرتکولو کې خیانت کوي نو لیعذب الله المنافقین لا میعاقبات ته دید پر چې عذاب ورکی اللہ تعالی منافقین لرا والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ ارحم کی اللہ تعالی علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم آدے اللہ تعالی بخون کے مہربان. دویم مطلب ان عرضنا الامانتا یقینا منگا پیش کا امانت اسلام د دین د تابع دری ال سماوات پس منو بنے ولار پس مکو باندے ول جبال پغرنو باندے فابینا نو دی ټولو انکار وک ان یحملنا ها چې خیانتو کی په دی امانت کې ان یحملنا ها چې خیانتو کی په دی امانت کې وا اشفقنا منها او ډری دو منها د دی خیانت نا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حمل یلې کیږي خیانت تم وډری دو د خیانت نا چې خیانت مو نشون کوي مو خیانت نشون کوي وحمل هل انسانو اخیانتو که پدی امانت کې انسان دی امانت کې انسان خیانت وکړه زمکه د الله تابعدار دی اسمنونه د الله تابعدار دی ازمکه د الله تابعدار دی غرونه د الله تابعدار دی خو انسانان د الله تابعدار نه دی نو دی امانت کې دی تابعداری امانت کې خیانت وکړه ولی وکړه ذکه وک انه کان ظلوما جهولا ذکه چې دا سخت ظالم دی او سخت جاهل دی ها نو چې ظالم یو جاهل وي اپ امانت کې خیانت کوي کنه کوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو کله چې امانت کې خیانت وک نو نتیجه څه شو تابعداری او د اسلام او دین کې خیانت وک نو نتیجه دا شو چې څوک خیانت کوي نو یا به منافق وي یا به منافقه خزوی یا به مشرک یا به مشرکه خزوی دا به خیانت کوي دین کې کنه لیعذب الله المنافقین والمنافقات نتیجه دا شو چې عذاب ورکړي الله منافقین او تا منافقو خزو تا مشرکین او سړیو مشرکین او خزو تا او توبه قبول کړي رحم وکړي الله تعالی په مؤمنانو سړیو مؤمنانو خزو باندې لکه چې دا په امانت کې خیانت نه کوي وکان الله غفور الرحیم او دې الله تعالی بخون کې مهربان دا چې نور توجیهات هم علماء کړي خدا آسان آسان توجیه مده تاوکا نو ګوره پہله توجیه کې طالب آئے پہله توجیه کې عرضنا الامانتا اسلام تبدری ان یحمل نها د پرتکولو نها انکاری د پرتکولو نها وک و اشفقنا منها وډری د دې امانت نا و حملها الانسان پرتک انسان دا تبدری او اسلام پرتک انسان یعنی برداشت کی ها اور تا چمانا برداشتی گا اور دویم کے امانت اسلام تبیدری خواد سے دے ان یحملنا ها دا خیانت کولونا حمل پا منی دا خیانت سر دے واشپکنا من ها ودری دو دا غرون اسمنون از مکی من ها دا دی امانتنا وحمل حل انسان خیانت وکپکے خیانتگر انسان پیگم سالے ونے خیانت وکپکے خیانتگر انسان الله دې مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دایو مرګری ته پښکړه خدا ګوره د سولنو جوبونه زنه کوم په دی غبنه ها دا مرګری ته پښکړه آیت ابراهیم انک حمید مجید اپ اخلاص سره درود شریف اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علا ابراهیم و علا آل ابراهیم انکا حمید و مجید اللہ رب العالمین بیماران تا شفا ورکے ایو مرگر دا غطر بیمار دے اللہ تا ورطا شفا ورکے اللہ تی جوڑ کے اللہ ار کسیم بیماری وی رنزوری وی تا ورطا شفا ورکے کرونو اسپتلنو کی بیماران دی دا بیمارے شروع شوئر دا کرونا ویرس تول خلقی پریشان کردے اللہ شفا ورکے اللہ مسلمانان دا بیمارے لرے کے الله رب العالمین جلنو کې مسلمانان دي تیازات کې خپل بچو سره ملاقاتونه وکي الله رب العالمین چا باندې قرضې لاندې کې غربت ختم کې خپل خزانو نه امداد وکي الله رب العالمین خپل خزانو نه امداد وکي الله اسلامي ملکونو حفاظت وکي مودې ملک پاکستان حفاظت وکي الله رب العالمین د اسلامي فوجونو مجاهدینو حفاظت وکي الله دینی مدرسو مرکزونو جمعتونو حفاظت وکي الله د مسلمانانو حفاظت وکي مسلمانان متفق متحد کې اتفاق و مینا محبتی پیدا ہو کے اللہ رب العالمین چا زړه کې کوم شری حاجتونه تی پورا کې الله چا بچی نه وی اولاد نه وی او تا اولاد ورکې چا رشته نه وی ودونه نه وی الله ورته ودونه ورکې الله رب العالمین تی زړونه یاه کې الله رب العالمین تی زړونه خوشحال کې الله مسلمانانو زړونه غمونه لری کې الله خوشحالی نصیب کې الله رب العالمین ټول مشکلات حل کې مسافران دی تکلیف کې دی باج کسانو دعاګانې وخت دی الله څومره مسافران دی الله تور تا لیارې کولاو کې تیری تکلیف نه باج کې الله د مرزون نه وسته بیروزګری دی بیروزګری ختم کې روزګرونه ورته ملاو کې او روزګار کې خیر او برکات وچه الله رب العالمین خپل کورونو ته خیر خیریت سره او رسول کې الله کورونو کې خیر او برکات وچه کوم کورونو کې د مدار سوري دی شي الله رب العالمین دا ورته ناشتي الله مشکلاتي حل کې الله کورونو کې خیر او برکات وچه دینی مدرسو سره څوک مدد کوي تعاون کوي مسر دی لنګر کې او دی تعمیر کې ډېر خلکو تعاون کړي دي الله رب العالمین اټول مشکلات حل کې الله مشکلات حل کې الله رب العالمین مشکلات حل کې الله رب العالمین صدقه قبول منظور کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك په اخلاص سره دعا کوي الله د دې در ثواب اټول مردگانو مسلمانانو ته مولدین صاحبانو استادانو ته آدم علیہ السلام نوون ستر قیامت پورې څومره مرداګان دي اټول ته د ثواب ورور سوال کې الله د دې سال ثواب ورور سوال کې الله عذبون مصیبتون نه باج کې الله جنتونه نصیب کې سبحانك اللهم اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا